राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 फरवरी 1994 साय लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। दो विभाग है, एक तो ये दृश्य विभाग अपने देखते हैं ये है, और एक विभाग जिसको हम सुनते हैं। जैसे कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध नारायण और समय कर्म कर भजन, ये ऋषियों की बात हम सुनते हैं, देखने में ही आते हैं। ऐसे भगवान की बात सुनते हैं, ये सुनने में आती है, देखने में नहीं आती। अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, उनमें भी महात्माओं में विलक्षणता होती है, जो भगत भगत पर देखने में भी आते हैं और वो न देखने में वह तत्व में रहते हैं, दोनों तरफ विचार रखते हैं। ऐसे भगवान की विलक्षण एक कृपा है, ये भारतवर्ष पर ही है ऐसी, और लोगों की बातें सुनी है हमने, उनमें ये चीजें नहीं है। बहुत बड़े बड़े आविष्कार भी कर लेते हैं, यंत्रों का आविष्कार करते हैं, बिजली से कितने काम कर लेते हैं, ऐसी आश्चर्य जनक बातें कर लेते हैं, परंतु यहां की बात ही होती, कितने ही विचित्र हो जाए परंतु यहां की होती है। अगर ये बात की तरफ वे तत्व को नहीं जानते, उधर अपरिचित से रहते हैं, उनमें भी कई कई ऐसे हैं जो उन वस्तु को तो जानते हैं। यहाँ आए थे एक अंग्रेज, उससे मैंने पूछा कि आप इस देश में घूमे हो और उस देश में रहते हो, तो इसमें क्या विलक्षणता देखी? उनका यहाँ आस्तिक भाव है, एक परमात्मा को मानने का भाव है, ये यहाँ की विलक्षणता है, वहां उन देशों में नहीं है। तो ये एक विलक्षण बात है। उनकी बातों को लेकर के भी कितना भाव है, सैकड़ों हजारों आदमी सत्संग सुनते हैं, भागवत की कथा पर विश्वास रखते हैं, तो ये विलक्षणता भगवान की विशेष देन है। उसीलिए भगवान खुद उद्योग करते हैं, नर नारायण रूप से होकर उत्तराखंड में विराज कर तपस्या करते हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए। कितनी विलक्षण बात है, ये भगवान होते हुए भी संत महात्मा, संत महात्मा होते हुए भगवान, कितनी विलक्षणता है। अपना कोई स्वार्थ नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं, उसमें लेकर के लोगों के स्वस्थ ये साधन, सबके कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए तपस्या स्वयं करते हैं। तो स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक रे भगवान और ये भगवान के भक्त, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। जैसे संत महात्मा लोग दोनों में रखते हैं, ऐसे भगवान दोनों ही हैं, अवतार लेकर हमारे सामने भी आते हैं, काम करते हैं और स्वयं अपने स्वरूप में भी रहते हैं। तो दोनों जो चीज है उनमें ये विलक्षण बात है, संत महात्मा और भगवान, इनके द्वारा दुनिया का महान एक हित होता है, स्वाभाविक, जैसे सूर्य भगवान में ये अभिमान नहीं है कि मैं प्रकाश कर दूं, लोगों को जगा दूं, काम में लगा दूं, ये है नहीं। परंतु सूर्य उदय होने से सब जागृत हो जाते हैं, काम धंधे में लग जाते हैं, भजन पाठ में, जप में, वेद पाठ में, सब में लग जाते हैं, तो इनको सबको प्रेरणा सूर्य भगवान मिलती है। इस प्रकाश को लेकर कोई दुरुपयोग भी करते हैं, शिकार भी खेलते हैं, जानवरों को भी मारते हैं, प्रकाश के बिना कैसे करते हैं, तो ये उनका भगवान का लगाना नहीं है। सूर्य भगवान लगाते नहीं है, प्रकाश देते हैं। ऐसे प्रकाश स्वयं भगवान रहते हुए सबको दे रहे हैं। उस प्रकाश को, उस ज्ञान को लेकर के आप जो कुछ चाहे कर सकते हैं। वैज्ञानिक तरह तरह आविष्कार करते हैं, ये भी हमारे शास्त्रों को लेकर करते हैं, पर लेकर के दुनिया में है जिसमें विशेष हो जाए, पैसे पैदा हो जाए, सुविधा हो जाए, सुख हो जाए, इसमें ही लग रहते हैं। हमारी सरकार की भी इतनी वृत्ति, अरे अपने देश की ये चीज नहीं है, देश की चीज तो पारमार्थिक मुख्य है, यहाँ की है वो साधन रूप है, साध्य रूप नहीं है। परंतु आज ऐसा प्रचार हो जाए साध्य इसी को है, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, संसार की पदार्थों का संग्रह करना, सुख भोगना, एतावदिति निश्चिता, बस इतना ही निश्चय। तो ऐसे लोग कामों में लगे हुए हैं। हम लोगों पर भगवान की बड़ी विचित्र कृपा है कि जो हम लोगों को ये बातें भी मिलती है जो अलौकिक है, हमें देखने सुनने में, भोगने में, चखने में लग नहीं रहती, इनसे भी विलक्षण बातें हैं। उसमें भी हम आते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, व्याख्यान करते हैं, तो ये कोई भगवान की अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है। ये भारतवर्ष में ही विशेष विशेषता है, बहनों माताओं में भी सती है, परिप्रता है, ऐसी श्रेष्ठ हो जाती है, सूर्य को रोक दे, सृष्टि के उथल पुथल कर दे, ऐसे सामर्थ्य रखने वाली। गांधारी ने धृतराष्ट्र से कहा कि हमारी पुत्र वधु को, द्रौपदी को जल्दी राजी करो, आप समझते नहीं हो। गांधार जी समझते थे ना, वो तो विशेष समझते थे, पति को जो सुख नहीं, नेत्रों का नेत्र होते हो पट्टी बांध ली, कितना उसका भरत कितना तेज है उनका काम। धृतराष्ट्र को बड़े जोर से कहा, जो पतिव्रता होती है पति के अनुकूल ही होती है, पति के अनुकूल होते हुए भी पति को समझा रही है, तो ये अपनी सम्मति अच्छी देनी, शिक्षा देनी, सबको अधिकार है, अच्छी बात बताने के सबको अधिकार है। तो कितनी विलक्षण बात बताई, परंतु द्रौपदी कितनी विलक्षण बात की, आपत सही तरह तरह की आपत सही, पर अपने पतिव्रति को काम में नहीं लाई। मानो शक्ति रहते हुए कष्ट से अगर काम न लावे, ये बहुत विलक्षण बात है, बड़ी अलौकिक बात है, विचित्र बात है। तो ऐसे ऐसे बहनों माताओं में भी बहुत विलक्षणता हुई है, पुरुषों में बहुत विलक्षणता हुई है इस देश में, तो ये भगवान की विशेष कृपा है। वहाँ हमारा जन्म हुआ है, और जन्म ही नहीं है, परिचय भी हुआ है, गीता है, भागवत है, रामायण है, ग्रंथ क्या क्या कर रहे हैं, इन बातों का परिचय है, कितनी विलक्षणता हुई है। गीता प्रेस द्वारा कितने अच्छे अच्छे साहित्य निकले हैं, बड़ी सुगम सस्ते मिलने वाली। आश्चर्य की बात मैंने सुनी है, गीता प्रेस को नहीं जानते लोग हिंदू, आश्चर्य वाली बात पता ही नहीं उनको, पास में रहते हुए नहीं जानते, ख्याल ही नहीं करते। जैसे आता है कि चंद्रमा समुद्र में रहा, तो उसमें जितने जीव जंतु समुद्र का ही जंतु मानते थे, सही उनमें ख्याल ही नहीं, उनमें विश्वास नहीं। ऐसी विचित्र विचित्र दिशा मैंने देखी, विश्वास थे भगवान की हमारे पर विशेष कृपा है कि जिन बातों को हम जानते हैं, विचार करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये भगवान की कोई अलौकिक विलक्षण देन है हम लोगों पर, विशेष हमारे पर कृपा है भगवान की। तो सज्जनो इसमें तत्परता से लग जाओ, अभी मौका बड़ा सुंदर आया है भागवत सुनने का, अब एक दिन है कल समाप्ति है, तो अपने अच्छी तरह से इसमें लग जाओ, जो शिक्षा मिली उनके अनुसार से अपना जीवन बनाओ, जिससे हमारा कल्याण हो, आगे परंपरा का कल्याण हो, बाल बच्चों का भी कल्याण हो, पीढ़ियों तक कल्याण हो। आप अपना भविष्य नष्ट कर रहे हो, क्या बता, हमें बड़ा दुख होता है। कल्याण की जगह पैदा न होने देना बड़ा भारी अन्याय है, जिससे कल्याण हो सके उसके जन्म ही निर्णय लेना, वे फिर उन विधरी में जाकर जन्मेंगे। कितना अनर्थ होकर, कितने पाप की बात है, गर्भपात तक करते हैं, हमें बड़ा दुख होता है कि क्या दशा होगी देश की। तो सच्चे हृदय से भगवान में लगो लगाओ, स्मरंत स्मारयंत स मिथो भोग हरम हरिम, पापों का नाश करने वाले भगवान में लगाओ, स्मरण करो, स्मरण कराओ, भगवान को याद करो, भगवान में लगाओ, जिससे जीव का कल्याण हो जाए। बड़ा भयंकर समय अभी आया है भाई, इन बातों की तरफ ख्याल नहीं है, लगे हुए उनका भी विशेष इस तरफ होना चाहिए जैसा भाव नहीं है। धन संपत्ति ग्रह करना, शुभ भोगना, ये दो में विशेष लगे हुए है। क्या दशा होगी भगवान का, तो भाई बहनों से सबने कहना कि सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, लगो उसमें। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और आज भी अभी सुधर जाए, क्या कहे, होय राम को नाम, भगवान का हूं मैं, भगवान मेरे हैं, ऐसे उसका नाम का जप करो, कुसंग मत करो। बड़े बड़े पान राग आदि क्या गया, मदिरा आदि कितना प्रचार हो रहा है, कितने लोग खा रहे हैं, व्यापार करने वाले भी बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, लोगों को व्यसनों में लगा रहे हैं, मदिरा आदि नशीली चीजों का प्रचार करके लोग आदित बढ़ जाए, आधा बढ़ जाए तो हमारा बिक्री हो जाए, पैसे पैदा हो जाए। यूं विचार नहीं कहा आपकी लोगों की दशा क्या होगी जो व्यसनों में लगा रहे। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, इनसे बचो, अभी बड़ा भयंकर समय है, इसे बचो और भगवान में लगो। नारायण नारायण नारायण।